کہ خلفائے راشدین دے حوالے نال خاص کر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر میں کرا یہ سمجھ نہیں آئی تھی. 14 اگست کی رات کو میں کیوں حکم ہوا ہے کہ اردو بیان کرا. بہرحال میں کوشش کروں گا کسی مناسبت نال ہی گفتگو کرا. میں قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ پڑھی اس لیے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ اگر تسی اس طرح ایمان لے آؤ اس طرح پیغمبر دے صحابہ ایمان لائے یعنی تھوڑا ایمان اگر صحابہ جیسا ہو جائے فقد اهتدوا تو تسی ہدایت پا جاؤ گے. ہدایت یافتہ جو وہ ہے جس طرح ایمان صحابہ جیسا ہو. یہ بات اس ایت مبارکہ جو طے ہو کہ ہدایت یافتہ حق والا گروہ جماعت وہ ہے جس کا ایمان صحابہ جیسا ہے. اور حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقے نصیب ہوئے گی 72 جہنم میں جان گے. میری امت دی وہ جماعت جنت میں جائے گی جس کا عقیدہ میرے جیسا اور میرے صحابہ جیسا ہوگی. ایک اور حدیث سماعت فرمائی آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کرام اسی میرے دنیا کو جان تو بعد بڑے بڑے اختلافات دیکھو گے. جس وقت اختلاف بہت ہو جان عام ہو جان اس وقت اختلاف تو بچیا نے اور دو چیزاں کو مضبوطی نال پکڑیا. پہلی ہے علیکم بسنتی میری سنت وسنت الخلفاء الراشدین المهديين اور میرے خلفاء راشدین کی سنت. آگے فرمایا نئے نئے کام تو بچیا جی وہ گمراہیاں بدعات تو بچیا. اس حدیث تو ایک بات ثابت ہو گئی کہ خلفاء راشدین دا عمل حجت بدعت اس حدیث نے بڑے بڑے مسائل حل فرمائے. بالخصوص کے تو رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے اس وقت ان حدیث کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ دیکھو تسا پورا مہینہ تراویح پڑھ دے یہ کوئی حضور نے پڑھی ہے کہ بدعت نہیں. پورا قرآن جو تراویح ختم کر دے یہ حضور نے پورا قرآن مکمل نہیں فرمایا تراویح یہ بدعت نہیں. جب اعتراض ہوتا ہے اصل پیغمبر کی حدیث کی اس حقوق ادا کر دی کہ نہیں جڑا عمل فرمایا جدید نے شروع فرمایا وہ سنت ہے وہ بدعت نہیں. غور کیجئے میں انشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دی سیرت جو ہی آل حدیث کا عقیدہ واضح کرنے کی کوشش کراں کیونکہ جتھے مینو مزلوم دتا جائے اور بدلیا جائے وہ پیچھے بیک بات یہی ہوتی ہے کہ اس کو اگر فلاں مزدور کا پابند کر دیا گے تو کچھ نہیں ہوئے گا, میٹھی میٹھی گفتگو ہو جائے گی. یہ بات طے شدہ ہے کہ مزدور جہاں بھی دے دے اور مسلک سے تیار نہیں ہونا ہے, یہ تو مجبوری ہے کام, یہ تو نشا ہوا, اس کے بغیر گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی. غور کیجیے خلفاء راشدین اصل مسلک اہل حدیث کی بنیاد اور اساس خلفاء راشدین ہی نے. کیوں کہ امام وہ اللہ کے ہاں مقصود مطلوب بے مقبول ہے جیسا امام صحابہ جیسا ہو, جڑی چیز صحابہ کے ایمان نہیں وہ دین ہے, وہ دین ہے کوئی نہیں, سارا مسلک تو ثابت ہی اتوں ہوتا ہے کہ جڑی چیز صحابہ کے ایمان دین منہج نہیں تے اثر نہیں وہ دین ہے ہو سکتی نہیں ہو. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ صحابہ کرام جنت کے بارے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو پہلے جتنی گمراہیاں سن آپ نے 23 سال کے عرصے کو ساری گمراہیاں ختم کی جانے 23 سال زندگی گزاری ہے آپ نے بھی اور آپ صحابہ نے بھی, معاملات بھی آئے, تجارت کا سلسلہ بھی جاری رہا, زراعت کا سلسلہ بھی جاری رہا, غلام بھی ہے سن, بچے بھی ہے سن, عورتہ بھی ہے سن, سفر بھی سن, حضر بھی سن, نکاح بھی سی, خوشی کے مواقع بھی سن, غمی کے مواقع بھی سن, نماز بھی سی, روزہ حج زکات, یہ سارا دین اللہ نے پیغمبر کی ذات کے نام نے فرمایا, آپ نے اور آپ کے صحابہ نے اس پہ عمل بھی فرمایا ہے, کسی اور چیز ضرورت پی قرآن حدیث کے ذریعے ہی پیغمبر نے گمراہی ختم فرمائی, قرآن حدیث کے ذریعے ہی قرآن پاک کے الفاظ کے اندر فرمایا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله پاک نے اعلان فرمایا ہے فرما میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور بعثت تو پہلے کچھ گمراہی اندر لوگ سن وہ ساری گمراہیاں ختم ہوئی نے, آپ دے آن تو پہلے کفیت کی ہے وہن کانو من قبل لفی ضلال مبین, تو کچھ گمراہی دے اندر نے جدو جان لگے دنیا تو ادو صحابہ دی حالت کفیت کی ہے, نقشہ قرآن نے بیان کیتا ہے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. پیغمبر کی آمد اور پیش آمد تو پہلے کھلی گمراہی تھی اندر سب، پیغمبر نے گمراہی ختم کی دی ہے کے ذریعے جو اللہ محمد کے کتاب والحکمہ، ایک قرآن کے ذریعے، ایک پیغمبر کی حدیث کے ذریعے، ایک کوئی امام اس کائنات کے اندر موجود نہیں، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جناب 30 سال پر پایا راشدین خلافت فرمائیے، کوئی امام اس کائنات کے اندر موجود نہیں، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری اندر پیدا ہوئے، انہاں تو 15 سال بعد امام مالک رحمہ اللہ پیدا ہوئے، اگر اس نے پیدا 23 صدی ہجری اندر ہو گئے، لیکن بحثیت عالم، بحثیت مبتدی، بحثیت مفتی 2 صدی ہجری کے اندر امت کے سامنے آئے، امام مالک بھی اچھے امام ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی، لیکن انہاں دی آمد تو پہلے، انہاں دی میلاد تو پہلے، انہاں دی ولادت تو پہلے، انہاں دے مفتی بنن تو پہلے، انہاں دے عالم بنن تو پہلے، اور انہاں دے جناب امامت دے مقام تے، کوئی اجتہاد دے مقام تے آن تو پہلے بدلاؤ تو صحیح، نماز کس امام دے عقیدے دی روچ دی اندر، روزہ حج زکات سارے مسائل و قاعدے نظریات او کدے کس فقہ دی روچ دی اندر، جے تہانوں کوئی فقہ نظر آ جائے پھر ماننا پڑے گا، صحابہ نے مت گزارے فلا فقہ دے امام دے فقہ دی روچ دی اندر، صحابہ نے نکاح دے معاملات کیتے فلا دی روچ دی اندر، جے تہانوں کوئی نظر نہیں آئے گا پھر ماننا پڑے گا صحابہ کامیاب بھی نے، صحابہ کامران بھی نے، صحابہ جنت سے وارث بھی نے، صحابہ آنا بھی نے، صحابہ دین کے محافظ بھی نے، دین والے بھی نے، انہاں دی تعریف رب نے کی دی ہے، ماننا پڑے گا کہ صحابہ دے ایمان دے اندر نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، صحابہ دے ایمان دے اندر نہ امام شافعی رحمۃ اللہ، صحابہ دے ایمان دے اندر نہ امام مالک رحمۃ اللہ، صحابہ دے ایمان دے اندر نہ ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ، خلفاء راشدین دی نماز دے اندر، مسائل دے اندر، قرآن دے اندر کوئی امام موجود نہیں، آج اس اللہ کی زمین سے واحد کرو آن حدیث سے جنازہ تذکیہ کے اندر، جنازہ منحج کے اندر، جنازہ کسی امام بھی تقلیم سے آن حدیث پابند نہیں ہے، پھر درمیان کھڑے ہو کے اس ایت کو یاد کرو کہ فَإِنْ آمَنُوا نعرہ تکبیر یا اللہ دے قرآن دی اطاعت ہے، یا مصطفیٰ دے فرمان دی اطاعت ہے، صحابہ دے ایمان دے اندر، یا اللہ دی اطاعت ہے، یا رسول اللہ دی اطاعت ہے، اور اہل حدیث دے عقیدے اندر یا اللہ دی اطاعت ہے اور یا رسول اللہ دی اطاعت ہے، پھر صحابہ جیسا بمثلے صحابہ، اگر کسی دا ایمان ہے یہ جناب کے صحابہ کرام دے کوئی ہے دنیا دا شخص زکر والا جو ثابت کرے کہ نہیں رہے، فلا صحابی دے درمیان دے اندر فلا امام دا تصور موجود ہے سی، فلا صحابی دے امام دے اندر فلا امام دا تصور موجود سی، جے انہاں دی زمین صحابہ کرام دے ایمان ہے امامہ دا تصور نہیں، تے ساڈے ایمان دے اندر بھی امام دی تقلید دا تصور نہیں، پھر تیرے تے جناب تیرے ایمان دے اندر احمد رضا خان موجود ہے، تیرے ایمان دے اندر امام ابو حنیفہ موجود ہے، تیرے ایمان دے اندر تقلید موجود ہے، صحابہ دے مال تقلید موجود نہیں، پھر ماننا پڑے گا کہ صحابہ جیسا ایمان اس ہے جن ایمان تقلید نہیں، کیونکہ رب نے فرمایا ہے فَإِذَا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقد ہو، اگر پڑھنا چاہتے ہو صحابہ جیسا ایمان لیا ہو، آج یہ غور کیجیے جو میں پیغام دینا چاہوں تھوڑا سا وقت دے اندر، ایمان مقبول ہے صحابہ کا، جہاں صحابہ جیسا ایمان ہوئے گا، آئیے دیکھیے پڑھتا کیجیے وہ کہڑی جماعت ہے جس عقیدے اندر صحابہ جیسا ایمان ہے، وہ کہڑا گروہ ہے جہاں ایمان صحابہ جیسا ہے، وہ کہڑا فرقہ کہڑی جماعت ہے جہاں ایمان عقیدہ صحابہ جیسا ہے، آئیے غور کرنا میرے پانے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم دنیا تو وفات پا گئے ہیں، آپ دنیا کو تشریف لینا ہے، اور غور کرنا آج اس مولوی نے رولا پایا ہے کہ پیغمبر دنیا تو نہیں گئے ہیں، آپ نے وفات نہیں پائی، آپ سے موت نہیں آئی، آپ سے موت آئی ہے لیکن ایک لمحہ بھر آئی ہے، پھر آپ سے زندہ ہو گئے۔ میں سوال کرنا لمحہ بھر موت کس لو آتے ہو؟ تین دن تبیے کے پاس زمین پہ رہی، صحابہ سے دار کرتے رہے، اور لمحہ کس لو کیا جان رہے، اور لمحہ تیرا ایک دن نہ ہوتے یا دو دن کا؟ تین دن مسجد کے پاس زمین پہ پڑی رہی، حجر مصطفیٰ اندر، حجر عائشہ کے اندر سوال کو بات پائی، سوال صحابہ سے دار کرتے رہے، منکل صحابہ سے دار کرتے رہے، پتر صحابہ سے دار کرتے رہے، پتر جمرات کی درمیانی رات میرے مصطفیٰ کو دفن کیا گیا، تو انہیں نہیں نہیں لمحہ پر موت آ گئی، پھر آپ زندہ ہو گئے، پھر جناب آپ نے فجر کی نماز کے بعد وفات پائی ہے، زور کی اذان ہوئی میرے مصطفیٰ نے اٹھے، اثر کی اذان ہوئی میرے مصطفیٰ نے اٹھے، صدیق جواب کرانے رہے مصطفیٰ نے اٹھے، صدیق روتے رہے مصطفیٰ نے اٹھے، میرے ابھی جب میں جو آنسو بستے رہے مصطفیٰ نے اٹھے، اما فاطمہ الزہرا جناب رضی اللہ عنہا مصطفیٰ نے اٹھے، امام حسن حسین آپ کی چرپائی نے پائے لگ کے بیٹھے رہے مصطفیٰ نے اٹھے، ابھی ہے شدید ہونے میں موجود رہیا مصطفیٰ نہ اٹھے، پھر دوسرا دن آیا پانچ نمازہ ہو گئی مصطفیٰ نہ اٹھے، تیسرا دن آیا پانچ نمازہ ہو گئی صحابہ کرام نہ اٹھے، پھر میں کہ میں تصدیق کرا کہ پیغمبر زندہ ہے، میں کہ میں تصدیق کرا کہ پیغمبر فوت نہیں ہوئے، جبکہ صحابہ تاکید ہے آپ نے سارے صحابہ کو ایک جگہ سے کٹھیا کر کے دکھاوا، صحیح البخاری اندر حدیث پاک موجود ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑے، فرمانے لگے اللہ مات رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، آپ سے موت نہیں آئی، صدیق اکبر رضی اللہ تشریف لے آئے، میرے مصطفیٰ نے تیرے تو کپڑا ہٹایا، چادر ہٹائی، آپ نے ماتھے کا بوسا دیا، بوسا لے کے رو پڑے، فرمایا میرے بھائیوں اللہ نے زندگی بھی پاکیزہ بنائی، موت پاکیزہ بنائی، تھوڑے جو موت آنی سی آ چکی، دوسری دفعہ موت دوبارہ موت تھوڑے سے نہیں آئے گی، پھر آپ پیر نکلے مسئلے جب بھی دے دیا وہ رام بچیا ہوا صحابہ کے حد تک کے پورے مدینے کے اندر اندھیرا چھا چکا، عمر فاروق فرما رہے تھے تلوار ہاتھ کے اندر واللہ ما بعد رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ زبان سے جاری نے صدیق سنتے سنتے مصطفیٰ کے منبر سے چڑھ گئے، مصطفیٰ کے منبر سے چڑھ کے حمد و ثنا بیان کر کے پیغمبر کے درود و سلام پڑھ کے فرما عمر جاؤ، عمر رک جاؤ، عمر رک کے صدیق کھڑے ہوئے فرمایا من کان منکم یعبد اللہ، اور تیرے کسے تہجد میں کی طرح اللہ کی قسم ہے آپ اپنی سورۃ القرآن کافی ہے، مصطفیٰ کی حدیث کافی ہے، دیکھنا صدیق نے کی فرمایا ہے، فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن الله حي لا يموت ومن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اللہ ہمیشہ زندہ ہے کدے اس سے موت نہیں آئے گی، اور جڑا میرے سر پیغمبر کی پوجا کرنا ہے وہ اچان لبے وہ دام بہت فوت ہو گیا ہے، میں پوچھنا چاہنا حضرت صدیق کی فرماتے ہیں کہ جڑا نبی بھی پوجا کرتا ہے وہ جان لبے کہ حضرت پیغمبر فوت ہو گئے ہیں، یعنی وہ دام بہت فوت ہو گیا ہے، پھر میں کہہ سکنا صدیق تیری سنت کے اندر، صدیق تیری محبت کے اندر، صدیق تیری حقیقت کے اندر، میں کہہ سکنا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل ٹائم کیا کر نکلی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دوسرا مقام کل من علی فان ویا اللہ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. موت نہیں آئے گی. ابو بکر جی اللہ نے فرمایا ہے کہ اے عمر اے میرے پیغمبر سے آقا بیٹھ جاؤ سمجھو بال. ابو بکر خطبہ دے رہے ہیں فرمایا ابو بکر کی فرما رہے ہو؟ فرمایا پیغمبر بہت ہو گئے نے. کدے غور کیتا جی صدیق بھی جنتی ہے عمر بھی جنتی ہے. صدیق بھی آلہ ہے عمر بھی آلہ ہے. دونوں پیغمبر نے صحابی نے اللہ دی قسم ہے نبی فوت نہیں ہوئے. اللہ دی قسم ہے حضور فوت نہیں ہوئے. صدیق فرماتے ہیں ان محمد قد مات یقیناً نبی پاک فوت ہو گئے. بالکل قول متضاد ہے نا. پھر صدیق پوچھتے رہے اے عمر تسا جو قسم چکتے ہو نبی پاک فوت نہیں ہوئے تہاڈے کول دلیل کی ہے؟ عمر فرماتے نے میرے کول دلیل نہیں. جی عمر فاروق کول نہیں سی مولوی تہاڈے کول کتوں آ گئی؟ عمر فاروق نے فرمایا میرے کو دلیل نہیں. اپنی تحقیق انکار کرنے دلیل تھا جنہوں نے بارے حضور نے فرمایا میری امت کے وچ کوئی الہامی شخص ہے عمر فاروق کے فرمایا میرے کو کوئی دلیل نہیں. صدیق کو پوچھا گیا تسا نبی پاک دے منبر تے چڑھ کے دعویٰ کیتا ہے کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے تہاڈے کول دلیل کی ہے؟ ابو بکر فرماتے نے دلیل ایک پوچھ دے ہو آو میں پیش کراں. انک میتن و انہم میتون. میرے ابو بکر نے پھر دوسری دلیل پیش فرمائی فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. رضي الله عن منبر سے کھڑے کھڑے قرآن دیا دو ایتا پڑھیا تے عمر فاروق نے سن کے کی کیا ہے کہ میں نہیں منتا نعوذ باللہ. نہیں نہیں عمر تیری میں عزت تو قربان جاوا عمر میں تواڈی عظمت تو قربان جاوا صحابہ تواڈے میں تفصل تو قربان جاوا تواڈے مرض تو قربان جاوا. اب عمر فاروق نے آہستہ آہستہ قرآن دی آیتاں تو سن دے گئے ادھر تلوار نیچے کر دے گئے تلوار نوں نکالیا تے نیام وچ جو میں باہر پہلے باہر نکالی ہے ہوں نیام وچ تلوار نوں پا لیا تے جھک گئے تے بیٹھ گئے. مولوی آج ہجے نہیں بنیا سے آپ من گئے مولوی آتا میں نہیں منتا تو نہ من ایسے جس من گیا نے کیوں فائن آمنو فائن آمنو مثل ما آمنتم بی فقط اہتدوا. تاہی اللہ پاک نے صحابہ اکرام دے دیدے نو صحابہ اکرام دے منحج نو جناب میں جان کرا دیتا ہے. وہ ایماندار ہے جنا صحابہ جیسا امام ہے. وہ ایماندار ہے جنا صحابہ جیسا منحج ہے. میں دعویٰ کر دیتا ہے کہ صحابہ الحدیث و واضح روئے جدا امام صحابہ جیسا ہے جدا عقیدہ صحابہ جیسا ہے جدا منحج صحابہ جیسا ہے. مان کے قول کیجئے فإن عملوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. میں اس قرآن کی آپ کی روشنی عمر صحابہ کی عظمت بھی بیان کرا ہوں، خلفاء راشدین کی عظمت بھی بیان کرا ہوں، اور حدیث عقیدہ بھی بیان کرا ہوں، پورے سائنس کی عمر تو امت ہے قرآن بھی آن میں ہر زبان پہ جاری ہو جائے، بوڑھا تب جوان ہے بچہ تب ہر کی زبان پہ جاری ہو جائے. اے دین سے کون ہے فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صحابہ جیسا ایمان اور حدیث ہے، صحابہ جیسا منج اور حدیث آئے ہے، غور کرتے جانا ہے، ایسے جناب کلام تھوڑا غور کرتے جانا ہے. میں صحابہ کا منج بھی بیان کرا اور حدیث کے نتیجے کے ساتھ مطابقت بیان کرتا جاوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ویک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ کرام نے تیرے سیاحت کرن تو بعد، دیدارے مصطفیٰ کرن تو بعد، تیرے پاس دے کرن تو بعد، یا پیغمبر واسطے سوہے جنازہ جرا مومن تو بعد، صحابہ نے دفن کر دین رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر پاک دے دفن ہو گئے نے. میرے ہر خبر کرنا اگلا سال آیا ہے، جہاں جہاں دنیا دی اساسی کتابہ کھنال مار ہر نبی الاول نو میرے مصطفیٰ دنیا ہو گئے نے. صدیق اکبر خلیفہ بن گئے نے. اگلا سال نبی اللہ بنایا ہے، لا دنیا کی کوئی کتاب فتح کر کے آ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صدارت کیتی ہوئے، صحابہ نے مرس لگایا ہوئے، صحابہ نے نبی پاک کی قبر دے اوتے ہے اور اس کو جھکایا ہوئے. آج تو دلیلہ پیش کرنے کہ میں قرآن کو ثابت کرنا اور اس نے کہا چاہے دے، میں حدیث کو ثابت کرنا کہ اور اس نے کہا چاہے دے، میں اندر اے قرآن تیرے سے نہیں آیا، اے حدیث تیرے اللہ نے نہیں ہویا، اے قرآن مصطفیٰ سے آئے. صحابہ کرام نے سمجھے کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے صحابہ نے اس نہیں لگایا تو ماننا پڑے گا تیری تعبیر باطل ہے. محمد صحابہ کا ایمان سچا ہے. اسی عالم کو پوچھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک سے اور اس لگیا نہیں میلا لگیا نہیں کہ جیسے آپ نے مصطفیٰ کی قبر سے دیرے چاولا بھی پٹڑائی نہیں کسی سے آپ نے دیکھا وہ چاول عرب کے اندر نہیں سن تو میں آنا کوئی بکرے سے حاضر بکرا جمع کیتا ہے کہ صحابی نے مصطفیٰ کی قبر پاک سے پاکستان میں سارے بلیا دیا قبر مصطفیٰ کی قبر کی مٹی تو قربان کر دیا نبی پاک کی قبر کوئی کام نہیں ماں پہ نہ پہنتی مانی بھومانی راہو سر تمہیں ریا دل جلنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہ جنت کا باغ جنت کا ٹکڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جنت کا باغ ٹکڑا ہے لیکن اسے آپ ہی کرام ہے یہ سارے کام ہی کیتے ہیں بس کر رہے سید کو مانی اتنا بیت ہوں گی ہے بارش نہ ہوئی مدینہ پاک اللہ نے کہا تو پھیل گیا بارش نہ ہوئی نبی پاک دنیا تو جا چکے ہیں صحابہ اکٹھے ہو کے آئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمر امیر المومنین ہے عمر جی فرمایا بارش نہیں ہو رہی تو آپ کرو اللہ تعالی کی بارش پا دے عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرما رہے ہیں چلو سارے رل کے نبی پاک کے چاچا عباس کو جا رہے ہیں وہ بڈیرے بھی رہے بزرگ بھی رہے انہوں کو دعا کروانے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کر آئے کہ آگے کی آمدن ہے اے نبی پاک چچا جی بتا دے عباس کی شان و مقام کی ہے قربان جانا عباس سے فقط تو کسی نے پوچھا روایت بخاری اندر ہے عباس حضور سے چچا سننا کسی نے پوچھا تسی بڑے ہو یا نبی پاک بڑے ہیں عباس کے پاس کیسا پیارا جواب دیتا ہے فرماتے ہیں عمر نے پڑھا اور شاہ نے نبی پڑھا ہے شاہ عمر کی زیادہ ہے، لیکن شاہ کے اندر وہ پڑے ہوئے عمر میری زیادہ ہے۔ غور کرنا بابو سن لینا سارے سے ہمارے تک پیرو کے اب بات رضی اللہ تعالی نے بولا ہے آگے جب لے آپ پاس جو ایمان سے آپر ہے وہ ایمان آن حدیث ہے، جہاں پر ایمان سبھی یقین ہے کہ حضرت عباس زندہ ہے، اللہ کا ولی زندہ ہوئے ہیں، اللہ کا نبی زندہ ہوئے ہیں، دعا کروانا سنت ہے۔ اللہ کا نبی فوت ہو جائے، اللہ کا ولی فوت ہو جائے، پھر دعا کروانا سنت نہیں، پھر پورا بات ہے دعا کرنا سنت ہے۔ غور کرنا میرے محبوب دے سے آقا حضرت عباس نے دعا کروائی ہے کہ نبی پاک فوت ہو گئے ہیں، پھر ماننا پڑے گا کہ جو امام سے آقا ہے وہ امام آل حدیث ہے۔ حضرت صدیق دنیت ہو گئے، آپ کی قبر بن گئی ہے، میرے عمر فاروق نے صدیق کی قبر سے سلانا اور میلہ بھی لگایا، پھر عمر فاروق شہید ہو گئے، میرے عثمان آئے، میرے عثمان نے عمر فاروق کی قبر سے میلہ اس نے لگایا، پھر میرے عثمان شہید ہو گئے، میرے ابھی تشریف لے آئے، انہوں نے میرے عثمان کی قبر سے اس میلہ بھی لگایا، پھر میرے علی شہید ہو گئے، میرے امام حسن نے میرے علی کی قبر سے اس میلہ بھی لگایا، پھر امام حسن دنیت ہو گئے، میرے حسین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے یا حضرت امام حسن کی قبر سے میلہ تو اس نے لگایا، یا میرے امام حسن شہید ہو گئے، زین العابدین نے کتنے سال بعد کربلا جا کے امام حسین کی قبر سے میلہ نہیں لگایا، حتیٰ کہ زین العابدین فوت ہو گئے، امام باقر آئے انہوں نے اپنے باپ کی قبر سے میلہ نہیں لگایا، امام باقر فوت ہو گئے، جعفر صادق آئے انہوں نے اپنے باپ کی قبر سے میلہ نہیں لگایا۔ ماننا پڑے گا اہل بیت کا جو عقیدہ ہے، جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اگر آج اللہ کی زمین جو عقیدہ کی حامل جماعتے اقوال حدیث نے جنہوں نے بارے قرآن دیا کہہ رہی ہے کہ فإن آمنوا پانچ منٹ وڈ لو، چھ بندے کھڑے ہو جاؤ، ادھا گھنٹہ رہ جائے، نعرے لا لو تو میں جانا وا، یہ لیا تک ان شاء اللہ آپ کرو جلدانی صاحب آ جان گے، وہ پھر تمہیں کتاب سنا دو، توجہ میرے پاس ہے۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، جس امام صحابہ جیسا ہے وہ جماعت حق ہے، جس امام صحابہ جیسا نہیں وہ جماعت حق نہیں، جس امام صدیق جیسا نہیں، جس امام عمر عثمان علی جیسا نہیں وہ جماعت حق نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، سیگل مقاصد میں کہوں گی ہے میرے بڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی دے سے اندر جھاڑو دینے والی عورت فوت ہو گئی، صحابیاں فوت ہو گئی، رات وہ فوت ہوئی، صحابہ نے سمجھا باہر کی پردیسن عورت ہے، اور طریقے اور حضور نے اللہ کفن پہنایا، صحابہ کرام جڑے کٹے سن رات و رات جنازہ پڑھ کے قبر کرتا، عورت دفن ہو گئی، قبر بن گئی۔ کئی دن گزر گئے، ایک دن نبی رحمت حسن نے پوچھ لیا میرے سے آپ مسجد نبوی اور ایک عورت جڑے جھاڑو دستار کر دی سی وہ نظر نہیں آ رہی، اسے سے آپ نے نہیں کیا بابو ابھی جی تھی آدر کی ہو سارے کو پوچھ لو آج تو غائب بھی ہو نا، محبوب جی اللہ نے ایک اور بھی مسئلہ سنے ہیں کہ سوال کتاب کتاب کے ویلے سے سنے ہیں قبر بھی جانتے ہو، محبوب جی جب عورت کو پوچھا گیا ہوئے گا تھی کہہ بھی ہو گے، کئی دن دن گزرے، فرمایا کس ہے گئی عورت، فرمایا کہ وہ مجھے موت ہو گئی ہے، آپ فرمانے دلونی الہ قبریہا، میں اودی قبر دسو کتنے بنائی جے، کتنے کافی نہیں کیا معلوم جی، حساب کتاب دے ویلے سی قبر جاندے تھے اور پتہ لگ گیا ہوئے نا کہ قبر کتنے بنی ہے، اور یا صبح حضور فرما دے میرے سیاپا تسا میں راتے دسیا ہی نہیں، میں خود ہوں پتا چلے جدوں میں رات قبر چ گیا نہیں، یا صبح میرے پلاس اعلان کر رہے کہ حضرات رات کو مسجد نبوی کی خاتمہ بہت ہو گئی 8:30 بجے، رسم کل ہوئے گا حضور دعا فرمان گے، نہیں وہ دن بھی گزر گیا، تیجا دن بھی گزر گیا، ساتواں گزر گیا، نبی پاک نے پوچھا کس ہے گئی عورت، یہ مطلب ہے جنازے تو بعد کئی دن گزر گئے، نہ کل ہویا نہ خاتمہ ہویا نہ کلیسا ہویا، تے میں پوچھنا چاہنا وہ کیڑی جماعت ہے جہد جنازے تو بعد نہ کل ہوں ہے نہ خاتمہ ہوں نہ کلیسا ہوں ہے، جی صحابہ کا زمانہ ہے وہ اہل حدیث کا گیتا ہے، پھر درمیانے کھڑے ہو کے پڑھو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد احتسنوا، کوئی ہے جڑا بندہ ثابت کرے کہ نہیں نہیں حضرت خدیجہ بہت ہوئی ہے، نبی پاک نے قرآن شریف کا اعلان کروایا ہے، کوئی ہے جو ثابت کرے، آپ نہیں اپنے سارے ثواب واسطے کرنے ہوں، میں بس نے وہ ثواب کی زیارت ضرورت ہے، میرے مصطفیٰ دنیا زندہ دے میں آپ سے سیاپا ہوں ثواب کی ضرورت نہیں ہے، بس سے نبی کی خاتمہ بہت ہو گئی، کئی دن گزر گئے، پھر نبی پاک نے جو اطلاع ہوئی کہ وہ بہت ہو گئی ہے، آپ نے نہیں فرمایا کہ جب ان کو بڑھا دیجیے ساتواں یا کلیشور جو آئے گا میں دعا کرا گا، نہیں اور میں تلونی لا قبرے ہاں، میں نے قبر سے لے کے چلو قبر سے تشریف لے گئے جنازہ پڑھایا، تے فرما میرا سیاپا جب میرا سیاپی سیاپی آپ فوت ہو جائے میں نے تلا کیتا کرو میرے جنازہ پڑھانا اللہ میرے سیاپا دیا قبر روشن کر دینا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاکہ قبر سے جنازہ پڑھے آئے جناب سے اندر دعا فرمائی ہے، تو جناب سے کوئی نہیں مگدا مگروں بڑا سوا پہنچا رہا ہے جناب سبحان اللہ و بحمدہ کا، اور اللہ صلی اللہ علیہ محمد آگے ضرور کے الفاظ ہی کو بنائے، تیسری تکبیر کے بعد دعا کھانے نہیں، اللہ ہینا و میتنا و سائدنا و غائبنا، اللہ سانو زندے معاف کر، سارے مرجن معاف کر، جڑے آئے نے جنازے معاف کر، جڑے نہیں آئے انہوں نے معاف کر، سارے چھوٹے معاف کر، سارے بڑے معاف کر، جڑے جناب سب زندہ رکھ کے اسلام کے سن موت کے دماغ سے جڑا اپنی میت لیا تھا جی میں دل کر کے دل تو ایک کر وہ بھائی یہ واسطے کی جانے یہ واسطے نہ منگنے نہیں آیا، میں بھی اپنی بیوی لے دعا منگنا ہے، سارے مردر معاف کر، سارے عورت نے معاف کر، سارے زندگی سارے جیندی نے معاف کر، اللہ جنا صاحب نے دیا یہ میرا جیسے تیرا دل کرے وہ میں کر لائے کہ نہیں کہنے واسطے میں دعا کرا، اہل حدیث پتا ایک دعا منگنا اپنے لیے دعا کر کے پھر کی کرتا ہے، اذا صلیتم علی المیت فاقلشو لہت دعا، جب ہم میت جنازہ پڑھو خالص تو دیوا پہ دعا کرو، میں بھی کیویں دعا کرنے آ، اللہم اغفر له وارحمه وعاف وعف عنه واکرم رسوله ووسع مدخله، تے جڑے سے اجتماع آئے ہو نا باقی جس مسئلے تے بھی آو ہاتھ جوڑ کے اندر کا جنازہ باقی کو پڑھا کرو، جنازہ سارے کو پڑھا لیا کرو، مگر تھوڑے کو بھی تو کھ نہیں جی پڑھتے داری کا ایسے دفنا چڑھتے ہو کام کر سکتا دے والی تو دعا روٹی رن دیتی رکھو کھیر رن کھوائی رکھو جنازہ سچ پر پڑھا لیا تاکہ کوئی شہر پڑھیے تو صحیح تھوڑے مجت لئی تو پھر جڑا آ گئے پیچھے جنازہ پڑھ لو اللہ کی قدر پکار ہوتا ہے کاش جنازہ سچ ہو بندے آتے ہیں جنازہ میرا ہوتا میں آ سارا کمال نہیں صحیح مسلم حدیث آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور پھر مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پیچھے تھا نبی پاک جنازہ پڑھا رہا تھا آپ نے دعا منگی اور دعا میں سن بھی لئی میں یاد بھی کر لی میں دل قید کر رہا سب جنازہ میرا اونا جب نبی پاک جنازہ پڑھن دے دنیا پیچھے جنازہ پڑھتی ہت اونچی دعا منگنے دنیا کہتی کا جنازہ ساڈا اونا ادھر جب ایسا جنازہ پڑھایا جاتا ہے اللہ کی قسم ہے غیر جب جنازہ ساڈے پیچھے پڑھتے ہیں بعد جائے کا جنازہ کیا جاتا ہے اج جنازہ ساڈا اونا صحافہ کے سمان دنیا کی آتی ہے کا جنازہ ساڈا درمیان سمجھ کی آ رہا ہے صحابہ جیسا ایمان ہو جائے ہدایت یافتہ ہو جاؤں میں غور کرتے جانا حضرت حدیث پاک آئی ہے میرے کو پیرو سجنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں صحیح ابن حبان رضی سے پاک ہوتی ہے اس حدیث ذرا غور کرنا صحابی فرماتے ہیں 10 ہجری کے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے حاضر ہویا سردی کا موسم ہے صحابہ کرام نے نبی پاک نے چادر اتنے لے آنے سردی کی وجہ تو جب میں پہلے آیا تھا ایک چھال پہ لیا تھا تے گرمی دے موسم وچ آیا تھا میں ذرا خیال کیتا کہ اج ذرا دے پاس بدلے میں موسم سردی دے اوتے چادراں نے تے میں سال بعد آیا ہاں ذرا دھیان کرا کہ تے نماز دا طریقہ کوئی بدل نہ گیا ہوئے اجے دین دا حضور جو جاری ہے سیابی فرما دے میں کی ویکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ سے ہوا جب رکوع تے جان لگے چادر تو ہاتھ کٹ کے رکوعیا دین کیتا صحابہ کرام دے مصطفیٰ سردی دے موسم دے اندر چادر تو باہر ہاتھ کٹ کے رکوعیا دین کر دے سن تے اج اہل حدیث مسجد دے ورا سردی دے اندر چادر لے آؤں گی ہاں چادر جو ہاتھ کٹ کے رکھ کے دہن کر رہے ہوں گے تین قرآن بھی ایپ یاد آؤں میں بے مسلے ماں آمن تم بے فقط ہے دانو ہر حدیث کا کیوں ایمان ہے جو میں صحابہ کرام کا ایمان ہے جہاں جہاں میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی دا نوٹ کیجیے کسی بندے نے شری نہیں دیتی ہے اپنا نام سی انہیں کیا امیر المومنین نے اپنا شری نہیں بچھائی ہے انہوں نے کہا غلام جو ہے تیرے شری نہیں دیتی ہے کھا لا آپ نے شری نہیں لئی منہ چ پا لی جب کھا بیٹھے غلام نے کیا امیر المومنین تسا پوچھا نہیں مٹھائی کتوں آئی ہے فرمایا تم دسیا کیوں نہیں کتوں آئی سی میں تو تیرے تو اس نے سب کیتا ہے کہ تو اپنا ہے حلال کی مٹھائی ہوئے نہیں تے غلام کی آتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ میں زمانہ ہے کفر دے اندر نجومی ہوتا تھا میں کہانت کیتی سی تے میں وہ بندہ مٹھائی دے گیا ہے قربان جاوا ابو بکر اج سانو آندے ہو ختم دے چاول کیوں نہیں کھاندے گیارہویں دے چاول کیوں نہیں کھاندے گل لگ لگ لو ویاہ کیوں نہیں کھاندے اج اکبر دے نام دی سبیل کیوں نہیں کھاندے اج اکبر دے نام شریف کیوں نہیں کھاندے اے جڑا فلاح کو ساتھ میں چلی سے دے چاول کیوں نہیں کھاندے کیوں نہیں کھاندے فینا امنو دے مثل ما آمن تم بہی فقط دانو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجے تک کئی بندے پوچھ دے جی سر کوئی کباڑی چاول دے جا پھر کی کریے میں کہ نہ لو جڑے نہیں اسی کھاندے نہیں اسی کسی شہر پا چھڑنے آ میں کہ کسی شہر میں نہیں پاڑے شہر کسی شہر پاڑ والی بھی نہیں اور ڈنگر کیوں پڑھتے ہو میں کہ ڈنگر کدے گھر اولاد چکیا ہی نہیں وہ کیوں پڑھتے ہو یہ بات مشرے کدے وہ واپس کرو انما حرم علیکم المیتہ سارے تو گھٹ حرام کہڑا ہے مردہ مردہ تو پتلا حرام کہڑا ہے بدتم خون دمے مشکوب اس تو اللہ حرام ولحمل خنزیر خنزیر دا گوشت ان تریا تو چوٹی دا حرام و ما اوہل بہی پرشاد نہیں ہو گیا ناراض نہیں ہو گیا یہ ہو جاؤ کی کر لو گے اگلی بار بلاؤ گے نہیں نا ما اوہل بہی لغیر اللہ غیر اللہ کی نظروں میں آج چڑھی ہے وہ چوٹی دا حرام ہے ساری چیزاں کم نے غیر اللہ کی نظروں میں آج اتنا خنزیر دے گوشت کی حرمت نہیں اتنا اوپلیت نہیں جتنا غیر اللہ کی نظروں نے آج حرام ہے کیوں وہ اللہ کی مخلوق اللہ کی شے اللہ کی پیدا کرنا شے جڑی وہ غیر اللہ کے نام دے دیتا ہے خالق اللہ ہے نام وغیرہ دلم ہے ایک مولوی کہہ لگا تو ہم کی تکلیف اچھی دودھ ساڈا چاول ادیب پانے کھیر ساڈے تو ہم کا تکلیف ہے پاپیو میں کہ اللہ کی قسم ہے جو تیرا ہوتا سن تکلیف نہ ہوتی جی چاول تیرے ہوں سن تکلیف نہ ہوتی سن تکلیف کیوں ہوتی ہے دھد تیرا نہیں کیوں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تیرا نہیں دودھ کون پیدا کرنا ہے اللہ کرنا ہے تو دودھ کا خالق نہیں تو دودھ نو بنانے والا نہیں دودھ نو بنانے والا اللہ ہے چاول پکانے والا اللہ ہے چینی بنانے والا کرنے والا اللہ ہے جی تک تیرا ہونا تھی کسی نہ دینا سر کوئی اطراف نہیں سر اطراف ادو ہوا ہے جب خود کا خالق اللہ ہے دھد دینا اللہ ہے وڈا تیرا دن دیا جا جا اصل جب پتر سی اللہ بتا جانا ہے وہ گھر اللہ کے نام کی شریف کھا رہی ہے کوئی ہے ماں کا لال میری لال کرے شریری ہجرا نکل بیٹھے کھا بیٹھے ہے تو نیچے اتار بیٹھے صدیق تیری قسمت قربان کا دیکھنا جیتا سے ہفا من سے ہفا ایویں میرے بھائی تشریف لے آئے سن اور خدا کو کئی بندے آدمی جی ابھی کسی قبر کے ملاد سے جا کے وہ چھاڑا چڑھاوا اتار لیے کوئی دو چار روپئے میں چک لیے کھا لیجیے اور جیسے وہ ہفیاں منتے رہے وہ چھٹ گیا تو پھر چک لیجیے میں کیا نہیں دیکھو ابراہیم علیہ السلام آئے غیر اللہ نے سامنے پتا کے سامنے ولی نے پت بنا کے رکھے انہوں کے سامنے کھانے رکھے ہوئے ابراہیم نے انہیں جو تانا چکیا نہیں بلکہ فرما اللہ تاکل ہون اور بزرگوں سکھا دے کیوں نہیں پھر فرمایا جی کھانے نہیں تو پہنچتے کیوں نہیں اجے نہیں جی کھانے چنے نہیں تو ہم اس کو چنے لیا گیا بولو تو صحیح کہہ لگے بھی کھان چوکے بھی نہیں بولن چوکے بھی نہیں تو میرے بھائی نے سمجھایا جڑا کھان چوکا نہیں جڑا بولن چوکا نہیں وہ تیرا حاجت روا تو مشکل کشا بھی ہو سکتا مشکل کشا سے حاجت روا بھی نہیں ہو سکنا میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی نظر کی چیز کھا لی ہے حلق تو نیچے اتر گئی ہے اتنا بھی برداشت نہیں کیتا چلو کھا جو لئی ہے جان بوجھ کے بھی نہیں کھا دی غلط کا بھی کھا دی کھان لگیا پتا نہیں سی کی بنا ہے کھا بیٹھے جب پتا چلے آج یہ نہیں سوچیا چلو آج ہو گئی ہے تو اتنا احتیاط کرا گا نہیں اپنی انگلی حلق کو اتاری ہے تے کیا کر دیتی ہے تے اہل حدیث بھی ہے جگہ اللہ کی چیز وال ویسا نہیں کہو ساڈا اللہ دی رحمت دا ایمان ہوئی ہے جے بارے قران دا بہن امنو بے مثل ما من تم بے فقط ہے دا جے مان لے آو جے صحابہ کرام ایمان لے آئے میں جے دا ایمان صحابہ جیسا نہیں مومن نہیں ہو سکدا او حلال جاتا نہیں ہو سکدا او حق تے نہیں ہو سکدا غور کرتے جانا جو ایمان صحابہ ہے وہی ایمان اور حدیث دار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے گھر میں بیٹا پیدا ہویا ہے، لوگوں نے کہا اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کرنا میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے بیٹا دا فرمایا، لوگوں نے پوچھا نام کی رکھیا نے پر ہاں میں نام ابو بکر رکھیا ہے، پھر بیٹا پیدا ہویا، نام عمر رکھیا ہے، پھر بیٹا پیدا ہویا، نام عثمان رکھیا ہے، جو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اللہ دی رحمت سے وہ آپ حدیث کا کی ہے، اے علی عزیز آج بھی حضرت علی نو ماننے والے، علی دی حجرہ ولادت دے جشن منانے والے، علی دا نام بھرنے والے، جاؤ پوری جسد کے اندر ابو بکر نہیں ملے گا، عمر فاروق کا نام نہیں ملے گا، پورے لفظیت کے اندر میرے عثمان کا نام نہیں ملے گا، لیکن آپ حدیث کے اندر ابو بکر نام بھی موجود ہے، عمر نام بھی موجود ہے، عثمان نام بھی موجود ہے، پھر میں کہہ سکنا ہوا کہ جی اپنے بیٹیاں کے نام میرے علی نے ابو بکر اور عمر عثمان رکھے ہوئے ابن آل حدیث رکھ دے اور آل حدیث کو گرو جن بار آپ مانو بے مثلِ مولا من تم بہی فقد تنو، حدیث سے غور کرنا، روایت سیدنا بخاری اندر ہے، اللہ کے نبی دے باپ فرماتے ہیں کہ میں آیا مسجد حرام وچ مکہ پاک سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے مسجد حرام دے اندر، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اب باب نبی ربا فرمان نے میں ٹی وی دیکھی ہے کہ عبداللہ بن زبیر دے آتے پیچھے جڑے صحابہ سن انہاں اینی اونچی آواز آمین کری کہ مسجد حرام آمین دی آواز نال گونج گئی، روایت سید بخاری اندر ہے آمین دی آواز دے نال مسجد حرام گونج گئی، یہ روایت بخاری اندر آ گئی، ہن جائیے اج بھی مسجد حرام دے اندر، اج بھی مسجد نبوی اندر آمین دی آواز دی گونج آتی ہے یا نہیں؟ تے صحابہ دے زمانے وچ بھی آندی سی، اج دے جواب تسی ہو صحابہ کرام دی روایت، صحابہ کرام دا فن سید بخاری وچ موجود ہے، بندہ کہہ لگا دیکھو جی بیت اللہ کے چار مسلے بچھائے گئے سن، پھر وہ کی سی؟ میں کہ کنے مسلے بچے سن جن چار؟ میں کہ اللہ دے امر سارے ٹوٹی گئے نے، ساڈا رہ گیا چار سب پکوا چکے، ساڈا مسلا رہ گیا تے قیامت تک رہنا ہے انشاءاللہ، تہاڈا مسلا بھی اجمیری کے دربار سے رہنا ہے، ساڈا مسلا مسجد نبوی تے مسجد حرام وچ رہنا ہے اور قیامت تک رہنا ہے انشاءاللہ ثابت، کیوں؟ اے مسجد آپ حدیث دی ہے، اس امام اگر فوت ہو جائے اور چلا جائے امام بدل جائے گا لیکن نماز کا طریقہ نہیں بدلے گا، دوسرا امام آ جائے جناب امام بدل جائے گا لیکن طریقہ امام نہیں بدلے گا، اسی طرح ہر وقت میں ذکر کی مسجد کے اندر امام سے بدل سکتے لیکن ابھی اپنے مذہب کے مطابق عقیدے کے مطابق نماز سے واسطہ کا طریقہ نہیں بدل سکتا، میرے مصطفیٰ دنیا کے اندر رہے مسجد حرام کے اندر مسجد نبوی کے اندر امامت فرما دے رہے، میرے مصطفیٰ شریف لے گئے صدیق امام بنے، امام بدل گیا نماز کا طریقہ نہیں بدلیا، صدیق دنیا تو گئے عمر فاروق امامت سے مسلے دیا ہے امام بدل گیا طریقہ نماز نہیں بدلیا، پھر میرے عثمان آئے تیرے جناب امام بدل گیا طریقہ نماز نہیں بدلیا، پھر میرے علی تشریف لے آئے جناب امام بدل گئے طریقہ نہیں بدلیا، امام حسن تشریف لے آئے امام کا طریقہ نہیں بدلیا، امام بدل گئے اس دن تو لے کے آج تک مسجد حرام کے اندر مسجد نبوی کے دے اندر امام بدلتا جا رہا ہے، طریقہ جواب نہیں بدلتا، کیونکہ قیامت تک مکہ مدینہ دے اندر ہدایت رہے گی، دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا، قیامت تک مکہ اہل حدیث کو رہے گا اور مدینہ بھی اہل حدیث کو رہے گا۔ مکے مدینے سے جان میں جانا بڑا فتنا ہے، لیکن نبی پاک فرما اپنی ساری زمین سے پھر جانا ہے، ہر شہر جانا ہے، فیصل آباد بھی آنا ہے، لاہور بھی، بہت بدر شریف بھی جانا ہے، ملتان شریف بھی آنا ہے، دیوبند شریف جی آنا ہے، بریلی شریف جی آنا ہے، بغداد جی آنا ہے، کوفے بھی آنا ہے، جتنے جتنے تھی آ سکو تو ان شاء اللہ تو لے آئی جدھر ہو رہا سارے شہر پھرے گا، لیکن آپ نہیں سو نہ مکے جا سکے گا نہ مدینے جا سکے گا، جہاں شہر کسا شریف کی ہے اتنے دجال نے آنا ہے، جتنے دجال نے آنا ہے شریف نہیں ہوتا، شریف ہوگا جتنے دجال داخل نہیں ہو سکتا، سو سال پہلے جڑی تھی اس کا رات کے اندر مسجد ہی کوئی نہیں سی، سو سال پہلے تھوڑا وجود ہی کوئی نہیں سی، سو سال پہلے تو اپنی مسجد دکھا سکتے ہو، میں کہ ہاں دکھاؤ، میں گاڑی پکڑ ہوتی کہڑی ہے کچی یا پکی، ساری مسجد کیوں منتے ہو، کہہ لگا جیسے اونچی آمین ہوئے، رفڑی دین ہوئے، پاؤں اور پاؤں ملایا جائے، بعد اکل ہوئے نام پڑھی جائے، اکالی تقدیر ہوئے، وہ تھوڑی مسجد ہے، میں کہ ساری مندر جہاں تھوڑی مسجد کی یہ نشانیاں نے، میں کہ سو سال پہلے دکھاوا کہ دو سو سال پہلے، دو سو سال پہلے یا تین سو سال پہلے، تین سو سال پہلے یا پانچ سو سال پہلے یا ہزار سال پہلے یا حضرت چودہ پندرہ سو سال پہلے دکھاوا کوئی مسجد، کہنے کا دکھاؤ، میں کہ ان اول بیت وضع للناس بے بکت مبارک وفضل للعالمین، فرماؤ مسجد حرام میں ہے، بخاری شریف اندر آؤں ہے، مسجد حرام دے اندر آمین دی آواز گونج دی سی، صحابہ دے زمانے اندر آج بھی گونج دی ہے، یہ فیصلہ آباد اندر اے مسجد بھی آمین دی آواز نال گونج دی ہے، پھر بڑھ پائے نا آمنو بے مسل ماں آمن تم بے بہت دنو، تیرا وہ ایمان ہے جو صحابہ دے ایمان ہے، رب میں جب تک صحابہ جیسا ایمان نہیں لے آؤں گے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ جو عقیدہ ہے وہ آپ کا بھی تاکید ہے، جو میرے ابو بکر کا عقیدہ ہے وہ آپ کا بھی تاکید ہے، جو میرے عمر کا عقیدہ ہے، جو میرے عثمان کا عقیدہ ہے وہ آپ کا بھی تاکید ہے، کیونکہ جو تو رب کے رحم دے اندر امام خواجہ محلہ رویت لے آتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک کا کوئی سیاپی ایسا نہیں جڑا رب دے رحم تو بغیر نماز پڑھتا ہوئے، اللہ کی زمین سے کوئی ایس بھی ایسا نہیں جڑا رب دین تو بغیر نماز پڑھتا ہوئے، پھر میں کیوں نہ کم ان آمنو بے مثل ما آمنتم به فقد هدنو، اے حدیثو تہاڈے عقیدے تو لے کے نماز تک تہاڈے ایک عقیدہ اللہ کی رحمت نال پیغمبر دے صحابہ جیسے صحابہ دی مثل نال حدیث کا عقیدہ، اگر نماز دیکھ لو، اذان دیکھ لو، تکبیر دیکھ لو، تراویح دیکھ لو، کوئی ہے جڑا ثابت کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے 20 رکعت تراویح پڑھی؟ نہیں نہیں، صحابہ کرام نے 8 رکعت تراویح پڑھی، پیغمبر نے 8 رکعت تراویح پڑھائی، صحابہ کرام نے قاری تکبیر کہی، آپ نبی صاحب کی تکبیر کہتے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پتہ کی کرتے سر، جب نماز شروع ہوتی نا آپ اپنا مسواک لے کے نا سب اندر جاندے، لوگوں نے پیروں سے مار کے فرما دے پیر ملا لو، مسجد فیصل آباد کی ہر مسجد جاؤ، اے ریت تو سوا میں کوئی مسجد دکھاؤ جتنے امام کہتا ہوئے پیر نال پیر ملا لو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوری اجلا مسجد نبی الحسن میں پھرتے مسواک نال، تا کسنے آہستہ آہستہ پیار مارتے فرمانے پاگل پاپے چڑ جاؤ اے میری اس کا امام بھی اج جدو بھی مسلے سے آنا ہے ہر امام ہی کہنا ہے جا اج بھی خانہ کعبہ دی اندر مت نبی اندر جا جدو بھی امام مسلے سے آئے گا چڑی امام سے آئے گا کہے گا بس درست کر لو پاگل پاؤں ملا لو